Vad vill du höra? Jag glömmer det varje gång. Jag har något i mitt öra som kanske kan bli en sång. Det darrar ju i gitarren. Den ber om ett vackert grepp. Nu öppnar jag etuiet och kysser din underläpp. Sitt stilla och tyst, Linnea. Här kommer en vacker vers. En frånvarande skall mig jaga med kors och tvärs. Ett krumhorn och två timbaler försvinner långt härifrån. Gitarren skälver i famnen på min moders ende son. En eskimo öppnar ett fönster, då blir hela rummet svalt. Utströmmar förföriska dönster. Det rimmet var genialt. Du vet jag kan hålla värmen. Det vet du nog att jag vet. Jag är lika varm som Saturnus minst och stark som en järnmagnet. Nu är snart den visan färdig, det märker du redan själv. Framflyter min penna värdig som timret i någon älv. Sitt stilla och tyst och vänta. Bli kvar i din tavelram. För när jag har skrivit färdigt, Linnea, är pennan så gott som lam. Nu blir alla stjärnor matta och stelnar till som stanjor. I öknarna torra och platta framspringer det vattenhål. Och mörkret viker och natten och än är det inte dag. Linnea, här är din visa. Linnea, och här är jag.